Polsce. W dużej mierze piękno duchowskie środowisko filmowe Europy mogło taki film docenić. Ze względu na to, że sami widzą Festiwal w Wenecji, a we Włoszech jest Lampedusa. Dziękuję bardzo. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, miłego dnia. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 21 września. Jest dziewiąta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dość szkalowania polskiego munduru. Politycy Zjednoczonej Prawicy żądają przeprosin dla żołnierzy od liderów opozycji. Kwestia zboża kością niezgody na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Andrzej Duda wyraził ubolewanie z powodu słów prezydenta Ukrainy wygłoszonych w ONZ-cie. Dama z wachlarzem wróciła do domu. Polska odzyskała kolejne straty wojenne. W najnowszym spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro apeluje do Donalda Tuska, by potępił kłamstwa w filmie Agnieszki Holland Zielona Granica, szargające polski mundur. Pani Holland krzywdzi i obraża młodych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy przed hybrydowym atakiem Łukaszenki i Putina. Zdaniem ministra obrony Mariusza Błaszczaka film Agnieszki Holland wpisuje się w kampanię wyborczą opozycji. Jedna z postaci, która w tym filmie jest przedstawiana jako postać pozytywna, mówi, że głosuje na Platformę Obywatelską, a więc w kampanii wyborczej wykorzystują ten film. Poza tym pani Holland na kampusie Trzaskowskiego w tym roku była, więc niewątpliwie jest z nimi związana. Jak poinformował w Polskim Radiu minister obrony, gwałtownie wzrosła liczba chętnych, by wstąpić do armii. Planowano przyjąć około 20 tysięcy osób, a na tę chwilę zgłosiło się już 33 tysiące osób. Prezydent Andrzej Duda wyraził ubolewanie z powodu słów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który mówił o fałszywej solidarności krajów Europy i sugerował, że decyzje części krajów dotyczące blokady zboża w rzeczywistości sprzyjają Kremlowi. Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do tych słów, powiedział, że obowiązkiem polskich władz jest stanie na straży polskich interesów, a prezydent Ukrainy w jego ocenie posunął się za daleko. Ukraina otrzymała wiele pomocy i wsparcia od sojuszników i od sąsiadów. To jest przykre, że tutaj na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych pod adresem tych, którzy wspierali, padają takie słowa, no za daleko. Prezydent przypomniał, że cały czas możliwy jest tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę, który ostatnio osiąga rekordowe ilości. W Nowym Jorku przy okazji szczytu ONZ planowane było spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim, ale do spotkania ostatecznie nie doszło. Z Nowego Jorku prezydent Wołodymyr Zełenski poleci do Waszyngtonu, gdzie w Białym Domu spotka się z prezydentem Joe Bidenem. Główne tematy rozmów to dalsze wsparcie Ukrainy przez Stany Zjednoczone oraz przebieg trwającej kontrofensywy wojsk ukraińskich. Z Waszyngtonu Marek Bokuski. Podczas wirtualnej konferencji prasowej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że prezydent Joe Biden chce usłyszeć bezpośrednio od prezydenta Zełenskiego o postępach kontrofensywy i o sytuacji na polu bitwy. Wizyta ma miejsce w krytycznym momencie, gdy Rosja zwraca się do takich krajów jak Korea Północna po amunicję i nadal otrzymuje drony z Iranu. Kirby dodał, że Zełenski usłyszy od prezydenta Bidena deklarację o dalszym wsparciu. Prezydent powie jednoznacznie prezydentowi Zełenskiemu, że będziemy stać u ich boku tak długo, jak będzie to konieczne i zrobimy wszystko, by im pomóc. Prezydent Wołodymyr Zełenski przybędzie do Białego Domu wraz z pierwszą damą Oweną Zełenską. Wcześniej przeprowadzi rozmowy w Pentagonie i spotka się z przedstawicielami obu partii w Kongresie, który pracuje nad kolejnym pakietem pomocy dla Ukrainy o wartości 23 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd nie przekazuje już uzbrojenia na Ukrainę, ponieważ teraz uzbraja Polskę. W jednej ze stacji komercyjnych szef rządu stwierdził, że Polska teraz sama zbroi się w najnowocześniejszą broń, bo stawia na szybką modernizację polskiej armii. Do sprawy odniósł się w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Uratowała Ukrainę przed utratą Kijowa, Charkowa, no te bitwy, które się wówczas tam odbywały. Także myśmy w pewnym sensie uratowali niepodległość Ukrainy i pomagaliśmy i pomagamy cały czas. Natomiast też liczymy na to, że ta pomoc innych krajów Zachodu będzie większa dla zwycięstwa Ukrainy, bo wiadomo, jak sztucznie wygląda na przykład pomoc niemiecka, jeśli chodzi o różnicę między deklaracjami a realizacją. W ciągu 2 lat polskie siły zbrojne mają stać się najsilniejszą armią w Europie. Zdaniem lidera Zjednoczonej Prawicy kandydatem na premiera może być nie Donald Tusk, a Rafał Trzaskowski. Prezes Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Opolu zaapelował do wyborców, aby nie dali się nabrać na tę kandydaturę. Niektórzy odwołują się do jego wyniku w wyborach prezydenckich, uważają, że może być groźny. My tak bardzo go się nie obawiamy, ale jednak taka groźba, że ktoś się jakby da oszukać, istnieje. Dlatego o tym mówię. Dlatego o tym mówię, bo w ostatnim momencie będą mogli próbować tego skompromitowanego, bo w istocie Tusk jest politykiem kompletnie skompromitowanym, odsunąć i w to miejsce dać właśnie tegoż Trzaskowskiego. Wicepremier Kaczyński przypomniał, że w kampanii prezydenckiej na ostatniej prostej Małgorzata Kidawa-Błońska z powodu słabych notowań została zastąpiona właśnie przez Rafała Trzaskowskiego. Polska odzyskała kolejne straty wojenne. To grafika Dama z wachlarzem z kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz litografia Królewska Huta Ernsta Wilhelma Knipela ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dyrektor Muzeum w Wilanowie Paweł Jaskaniec dziękował za zbiorowy trud w odzyskiwaniu tego, co utracone. To jest bardzo ważne, że przedmioty wracają na swoje miejsce. Nie bardziej wartościowe, ale ich znaczenie symboliczne dla ciągłości kulturowej jest zupełnie fundamentalne w każdym kraju. Dama z wachlarzem, określana także jako dama stojąca w białej sukni z wachlarzem w ręku, pochodzi najprawdopodobniej z XIX wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wachlarz może być taką przydatną rzeczą bardzo dzisiaj, bo ciepło na termometrach od 24 stopni na wschodzie do nawet 28, najcieplej na zachodzie. Krótko mówiąc, kontynuujemy piękny wrzesień, śladowe ilości chmur tylko na Pomorzu Środkowym i na zachodzie, a poza tym czyste niebo. Sześć i pół minuty po godzinie 9:00. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowe pasmo popularno-naukowe. Proszę sobie zabezpieczyć stosowną ilość ulubionego naparu i zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep. You sit on a roof, you see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Your whole life swimming in your head. Your nervous body twitching in your bed. You're living a home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart.

świąt jeszcze trochę czasu, ale wesołych można życzyć już teraz. A dziś 21 dzień września w kalendarzu. Imieniny obchodzą Mateusz, Mira, Aleksander, Daria, Eusebiusz, Hipolit, Jonasz i Marek. Potrójnie wszystkiego naj dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój i Dzień Kapsla. Kapsla, tak, takiego od butelki. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Pogoda na świętego Mateusza, 4 niedziele się nie rusza. No ja jestem za. Carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up from this sweet, sweet, baby. Living dangerously. Przed południem, 19,5 minuty po godzinie 9, opowiadaliśmy już kiedyś państwu o takim urządzeniu, które ochrzczono zabójcą smartfonów. Wtedy był to pomysł, projekt, który został zrealizowany i urządzenie właśnie wchodzi do sprzedaży. Zbudowana pod kątem sztucznej inteligencji platforma bez wyświetlacza z obrazem wyświetlanym na dłoni. Zdaniem twórców ma zastąpić smartfony. Czy to faktycznie początek końca tych tradycyjnych urządzeń, czy tylko kolejny chwyt marketingowy? O tym Kuba Witkowski. Jest 2007 rok. Steve Jobs wchodzi na scenę i zaczyna prezentację. This is a day, to dzień, na który czekałem 2,5 roku. I've been looking forward to for 2.5 years. A potem wyjmuje iPhone'a, pierwszy smartfon z dotykowym ekranem. Co jakiś czas pojawia się rewolucyjny produkt, który zmienia wszystko. Tak rusza rewolucja. Nasz świat się zmienia. Smartfony to dziś platformy dla wielu innowacji i biznesów. Firm, których by nie było bez tej zmiany. Chcielibyśmy, żeby się pojawiło coś nowego. Chcielibyśmy zobaczyć nową technologię, przyszłość, która będzie inaczej wyglądała niż to, co znamy, co jest sprawdzone i może już opatrzone, ale nie do końca tak jest. Mówi Jan Rybczyński z portalu GSM Online. Tak jak z kamerą w okularach i z różnymi innymi eksperymentami, które pojawiły się, nie zawsze one okazują się na tyle praktyczne, żeby zastąpiły sprawdzone rozwiązania. Ale Imran Chaudhry, amerykański inżynier, który przez ponad 20 lat pracował dla Apple, twierdzi, że coś takiego wymyślił. I nie ma to nic wspólnego choćby ze wspomnianymi okularami. Przyszłości nie ma na twojej twarzy. Mówi Imran Chaudhry, wypowiedź podczas prezentacji na platformie TED. Już w 2017 roku legendarny dziennikarz technologiczny Walt Mossberg napisał w swoim ostatnim felietonie, że czuje, że wkrótce technologia stanie się niewidzialna, a komputer zniknie i my się z tym zgadzamy. Sorry, this is my wife. I tu, w tym momencie, Chaudhry odbiera telefon od żony. Interfejs ma wyświetlony na dłoni. Urządzenie, które pokazał, nazwane AI Pin, ma właśnie wejść do produkcji. To nowy rodzaj platformy, urządzenia zbudowanego całkowicie od podstaw pod kątem sztucznej inteligencji. Nie potrzebujesz smartfona ani żadnego innego urządzenia, aby się z nim połączyć. Właściwie to teraz mam je na sobie i wchodzi ono w interakcję ze światem w taki sposób, w jaki ty to robisz, słysząc to, co słyszysz, widząc to, co widzisz, przy zachowaniu rzecz jasna prywatności i bezpieczeństwa. Ono po prostu całkowicie zniknie w tle twojego życia. Ale Chaudhry może chcieć rewolucji, a rewolucja wcale nie musi się wydarzyć. Absolutnie nie sądzę, żeby to mogło zastąpić klasyczny telefon. Bo to trochę jak z wycieraczkami w samochodzie. Nikt jak dotąd nie wymyślił niczego lepszego. To, co oferuje smartfon, dobrze odpowiada potrzebom użytkowników, a te inne rozwiązania przynoszą różne ciekawostki, ale wprowadzają nowe ograniczenia. I paradoksalnie to smartfon, przynajmniej na kilka lat, pozostanie też urządzeniem współpracującym ze sztuczną inteligencją, która to już zmienia nasz świat. Ta sztuczna inteligencja i nowe funkcje smartfonów trafią do urządzeń tak jak gdyby nigdy nic w kolejnej aktualizacji i zaczną towarzyszyć w naszym codziennym życiu bez wielkiej rewolucji, bez tej cezury takiej, która odgrodzi dzień przed i po, ale z istoty tych zmian, z ich wagi będziemy sobie dopiero zdawać sprawę po pewnym czasie, kiedy będziemy oceniali, jak bardzo zmieniły naszą codzienną rzeczywistość. No i jak się Państwu wydaje, czy AI PIN, bo tak nazywa się to urządzenie, czy AI PIN zastąpi smartfony? No bo obejrzenie na przykład filmiku na dłoni, czy pogranie choćby w pasjansa na dłoni, to jakaś taka słaba perspektywa. No chyba, że telefon wraca do jego pierwotnej funkcji. Są te płynące.

Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Vectra pełna rozrywki z HBO Max i Eleven Sports. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym i telewizją za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601-601-601 lub na vectra.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Firma Orange będzie musiała zwrócić klientom pieniądze. Chodzi także o klientów należącej do spółki sieci New. Ci musieli płacić za połączenia z infolinią mimo darmowych rozmów w pakiecie. Opłata od każdej minuty była pobierana nawet w czasie oczekiwania na połączenie. A to nie jedyne przewinienie firmy, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Drugą zakwestionowaną praktyką jest pobieranie opłat za diagnozę, czy doszło do zgłaszanego w reklamacji przez konsumenta uszkodzenia i która ze stron przyczyniła się do jego powstania. Poszkodowani klienci w obu przypadkach będą mogli liczyć na zwrot kosztów. Konsumenci, którym naliczono opłatę, będą mogli wybrać, czy chcą otrzymać zwrot kosztów, czy jednorazowo darmowy pakiet danych. Zwrot opłat mogą otrzymać również konsumenci, którzy nie są już klientami usług Orange. Ponadto spółka przestanie obciążać klientów opłatami za diagnozę uszkodzenia i zwróci te, które pobrała. Błokik prześwietlił też innych operatorów i nieprawidłowości znalazł tylko w sieci Play, która w trakcie postępowania poszła klientom na rękę, czy mówiąc dobitniej, zaczęła działać zgodnie z prawem. Kolejne PIT-y nie na papierze, a internetowo. Taką zmianę zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Tym razem na tory nowoczesności wiodą przedsiębiorcy, którzy dotychczas musieli składać deklarację podatkową po staremu, czyli w urzędzie. Teraz ich PIT-y będą wypełniane przez KAS automatycznie, tak jak w przypadku choćby popularnej deklaracji PIT-37. Soboń zapowiedział też, że podobnie będzie z deklaracjami dotyczącymi VAT-u czy akcyzy. Do naszego kraju wróciła paliwowa turystyka. Tak donosi czeski portal CNN Prima. Jak mówią w krótkim reportażu Czesi tankujący w Polsce, na litrze to dla nich oszczędność prawie 8 koron, czyli złoty 50. Przypomnijmy dobrą wiadomość dla spłacających kredyt mieszkaniowy w złotym. Po nowym roku będzie można jeszcze raz odroczyć do 4 rat takiego długu. Taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. Tym razem będzie obowiązywał próg dochodowy, a jakie będą konkretnie warunki otrzymania tych wakacji? Teraz piłka jest po stronie Ministerstwa Finansów. Realne płace przyspieszają, to jeszcze jedna informacja. Ich wzrost przebił już poziom inflacji. GUS podał, że w sierpniu średnia krajowa była o niemal 12% wyższa niż przed rokiem, a teraz pracownik pracujący w średniej albo większej firmie dostaje niemal 7400 brutto na rękę. Na kolejne GUS-owskie dane już za niespełna pół godziny dowiemy się z nich m.in. ile kupowaliśmy w sierpniu i jakie nastroje panują teraz w budowlance. Na koniec warto jeszcze odnotować ceny walut, bo złoty zrobił się mocny po deklaracji prezesa NBP Adama Glapińskiego, że więcej obniżek stóp w najbliższym czasie raczej nie będzie. Wyjątkiem jest dolar, który umacnia się po jastrzębiej konferencji amerykańskiego odpowiednika naszego prezesa NBP. Ten zapowiedział, że prawdopodobnie za oceanem zobaczymy jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych. Dolar jest po 4,33, za franka płacimy 4,82, za euro 4,61, a za brytyjskiego funta 5,34 zł. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. O 16:30 kolejny serwis Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, a potem o 18:30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 24,5 minuty 10. How to make it right. 3 Polskiego Radia. Dziewczyna i Sarsa. Trójka przed południem, za 18,5 minuty, godzina 10. Proszę Państwa, czy jesteśmy sami we wszechświecie? No to pytanie padało tutaj niejednokrotnie. To w ogóle jedno z najważniejszych pytań, jakie zadaje sobie ludzkość. Od wieków próbujemy znaleźć odpowiedź, obserwując niebo, budujemy teleskopy, obserwatoria, wysyłamy sondy kosmiczne, nasłuchujemy sygnałów radiowych z odległych gwiazd. No i jak dotąd nie znaleźliśmy żadnego dowodu na istnienie pozaziemskiej cywilizacji, pozaziemskiej inteligencji. Okazuje się, że być może cały czas robiliśmy to źle. Zamiast szukać śladów życia, powinniśmy szukać na przykład śladów spalin, zanieczyszczeń. Jeśli w Układzie Gwiezdnym istnieje zaawansowana cywilizacja pozaziemska, być może uda nam się ją wykryć właśnie na podstawie jej własnego zanieczyszczenia atmosferycznego. To najnowsza teoria sformułowana przez Międzynarodowy Zespół Naukowców. Czego konkretnie zatem powinniśmy szukać? Opowiem Państwu za chwilę. Turning me on, turning me off, making me feel like I want to. Polskiego Radia. Trójka przed południem, 10,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, dzięki postępowi technologicznemu i naukowemu jesteśmy w stanie badać obecnie coraz więcej planet. I to poza naszym Układem Słonecznym. Niektóre z nich mogą mieć warunki sprzyjające życiu, a jeśli na takiej planecie istnieje życie, no to może też istnieć i cywilizacja, która potrafi je zmieniać i kształtować. Zgodnie z sformułowaną właśnie dopiero co teorią przez zespół, międzynarodowy zespół naukowców, jeśli zatem w atmosferze takiej planety znajdziemy pewne związki chemiczne, których nie powinno tam być naturalnie, to właśnie może być sygnał, że na danej planecie istnieje jakaś inteligencja. No i tym właśnie tropem poszli naukowcy, którzy stwierdzili, że powinniśmy szukać na przykład śladów zanieczyszczenia atmosfery powodowanych przez społeczeństwa technologiczne. Chodzi o tak zwane biosygnatury, czyli substancje produkowane przez żywe organizmy, takie jak tlen, metan czy ozon, oraz technosygnatury. To z kolei substancje produkowane przez działalność technologiczną, takie jak freon, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu. Obecność takich związków w atmosferze może świadczyć o tym, że na planecie istnieje zaawansowana cywilizacja, która wykorzystuje energię, przemysł i rolnictwo. No, oczywiście nie każda biosygnatura lub technosygnatura musi oznaczać obecność inteligencji. Niektóre z nich mogą powstawać w wyniku procesów geologicznych lub astrofizycznych. Dlatego ważne jest, aby badać cały kontekst danej planety i szukać wielu różnych sygnałów jednocześnie. Im więcej takich sygnatur znajdziemy w atmosferze danej planety, tym większa jest szansa, że jest ona zamieszkana przez istoty rozumne. Jak za pomocą